しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 魔人ブー復活を狙う大魔導士バビディの魔術はベジータさえも虜にしてしまった。天下一武道会場で破壊の限りを尽くすベジータ、身も心も邪悪に染まった戦士が今悟空に襲いかかる。宿命の超対決、激突悟空対ベジータ。 Piekielne starcie. Vegeta, co cię napadło? Dziwne. Vegeta nie jest sobą. Zabiorę małą do domu. Dlaczego to zrobiłeś? Nie poznaję cię. Co ci jest? Czym się zajmuje czarnoksiężnik? Myślisz, że ma czarny pas? Wiem tylko, że mój tata i jego koledzy niczego się nie boją. Jest niebezpieczny? Coś ty, nasi ojcowie są najsilniejsi. Nikt im nie zagraża. Radzili już sobie z najgorszymi potworami, więc nie przestraszą się jakiegoś czarnoksiężnika. Mogłeś mi wcześniej o tym powiedzieć. Nie przypuszczałem, że czarnoksiężnik jest złym człowiekiem. Nie ma strachu. Chodź, lecimy. Ha ha ha! Wszystko idzie po mojej myśli. Nasz nowy rekrut jest fantastyczny. Co robić? Masz jakiś pomysł? Jak śmiesz mnie pytać o coś takiego? Ratunku! Nie stój tak, Herkulesie, zajmij się nim. Daj mu nauczkę. Naucz go dobrych manier. Oni mają rację. Jesteś mistrzem. Rzeczywiście, nie mogę zawieść mej publiczności. Hej, ty tam! Zabraniam ci niszczyć nasz stadion. Nie myśl sobie, że się ciebie boję. Nie wiesz, z kim masz do czynienia. Jestem Herkules, mistrz świata. Mówi ci to coś? Powiedziałem Herkules. Zdenerwujesz go. Nie krępuj się. Czuj się jak u siebie w domu, tylko nie niszcz wszystkiego. Odbudowa będzie kosztowna, a następny turniej odbędzie się już za... Cicho! Na co czekasz, Songo? Nie traćmy czasu. Jeżeli nie chcesz narażać niewinnych ludzi, walczmy. Bądź rozsądny. Nie jesteśmy wrogami. Powiedz, Babidi nie opanował całkowicie twojego mózgu. Dlaczego ty? Vegeta, odpowiedz. Zapłacisz mi za to. Nie miałeś prawa. Zostaw mnie w spokoju. Wracaj do siebie. Nie masz tu czego szukać. Tu nie ma miejsca dla debiutantów. Oszalałeś? Czego chcesz? Jeżeli podejmiesz walkę z Vegetą, spełnisz oczekiwania Babidiego. Skradną ci energię i uwolnią Bubu. Proszę, nie rób tego. Vegeta, czy nie rozumiesz, że zaślepia cię nienawiść do mnie? Dabla natychmiast to zauważył. Posłużył się nami. Mam ci przypomnieć, że jesteś tylko gościem na tej planecie? Za kilka godzin wrócisz w zaświaty i przez długie lata się nie spotkamy. To nie powód, by zdradzać przyjaciół. Jak taki inteligentny człowiek może tak głupio się zachowywać? Nie sądź mnie, jakim prawem mnie strofujesz. Od lat czekam na tę chwilę. Nareszcie przyszła pora na rewanż. Ten człowiek ośmieszył mnie na oczach moich bliskich. Poprzysiągłem zemstę. Nie ma prawa być silniejszy ode mnie. Trenowałem przez 7 lat i nie odejdę stąd, dopóki go nie pokonam. Jasne? Kiedyś uratował mi życie, ale nie prosiłem go o to. Nie znoszę go. Zwróć mi moją godność. Babidi, przenieś nas gdzie indziej. Tu jest za dużo ludzi. Będę walczył z Wegetą, ale nie tutaj. Zgodził się, udało się. Chwileczkę. Jeżeli ma dojść do konfrontacji, chcę walczyć jako pierwszy. Tato, nie rób tego. Rozumiem. Rób, jak uważasz. Caillou. Przykro mi. Doskonale, skłóciłem ich. Już za kilka sekund Bubu będzie wolny. Zrobię jak chcecie, przeniosę was gdzie indziej. Coś podobnego, znikli. To nie był sen. Przed chwilą ich tu widziałem. Gdzie oni się podzieli? Szkoda, już myślałem, że dam im lekcję karate. Bardzo dobre miejsce. Tak. Błagam cię, tato, przestań. Zostaw go. Obaj są uparci. Nie posłuchają cię. Skoro wam na tym tak zależy, walczcie. Son Gokan i ja wedrzemy się na pokład statku kosmicznego i zajmiemy się naszymi prawdziwymi wrogami, Dablą i Babidim. Nie obchodzi mnie, czy wstrząs uwolni Bubu, czy nie. Wolę, by wyszedł na wolność, niż miałby zdobyć waszą energię. Skoro nie mogę wam przeszkodzić, postaram się ograniczyć negatywne skutki walki. Przy odrobinie szczęścia uda nam się pokrzyżować plany Babidiego i unieszkodliwić Bubu. Chciałbym to zobaczyć. Vegeta, pozbądź się tego pyszałka, inaczej będzie z nami krucho. To rozkaz. Załatw Neptuna. Nie chcę go nigdy więcej widzieć na oczy. Babidi musi wydać mu rozkaz. Rób, co każe. Nie chcę go widzieć. Pośpiesz się. Odmawiam. Co takiego? Nie interesuje mnie Neptun. Niech Dabla się z nim rozprawi. Chyba mnie nie zrozumiałeś. Mam powtórzyć? Moich rozkazów się nie kwestionuje. Wykonaj rozkaz, zanim się zdenerwuję. Ile razy mam ci powtarzać? Mnie interesuje tylko i wyłącznie Songo, nikt inny. Nie jestem zwykłym niewolnikiem. Nie zapominaj, że jestem księciem. Nikt nie będzie mi wydawał rozkazów. Możesz władać moim ciałem i umysłem, ale nigdy moją godnością. Jasne? Spotyka mnie to po raz pierwszy. Nie do wiary. Nie wiedziałem, że jest taki czuły. Dopóki jest po naszej stronie, to nic takiego. Ma nam tylko dostarczyć energii niezbędnej do ożywienia Bubu. Neptunem zajmiemy się później. W tej chwili nam nie zagraża. Myślałem zresztą, że szykujesz dla niego coś specjalnego. Zapomniałeś o tym, panie? Nie wierzę własnym oczom. Babidi zna wszelkie sposoby, by zawładnąć jego umysłem, a jednak Vegeta ma dość siły, by mu się oprzeć. Nie sądziłem, że nienawiść do mnie każe ci zapomnieć o całym świecie, o rodzinie. Może otworzymy luki? Co będzie, jeżeli Vegeta zechce dostać się na pokład statku siłą? Wstrząs uwolniłby Bubu, zanim zdobędzie dość energii. Spowodowałby w ten sposób katastrofę. Wszystko musielibyśmy zaczynać od początku. Straciliśmy już dużo czasu. Masz rację. Nie pomyślałem o tym. Spójrzcie, luk sam się otworzył. Zaraz wrócę, tato. Mam nadzieję. Poczekaj. Mam jeszcze dwie czarodziejskie fasolki. Pozostałe dałem twojej dziewczynie. Weź, zanim wejdziesz do środka. Podczas walki straciłeś dużo energii. Dziękuję, tato. Daj się ponieść złości. Przypomnij sobie, jak walczyłeś z komórczakiem. Twoje serce rozdzierał straszliwy ból. Nikt nie był w stanie cię powstrzymać. Złość? Jeżeli postąpisz tak, jak mówię, Dabla ulegnie ci po kilku sekundach. Nie zapominaj, że jesteś moim synem. Wiem. Gdy dziś rano wychodziłem z domu, nie przypuszczałem, że wypadki tak się potoczą. Powodzenia. Wybacz, że kazałem ci czekać. Czekałem 7 lat, durniu. Mogę poczekać jeszcze minutę. Ale teraz walczmy. Nie zamierzam oddać ci mojej energii. Walka będzie więc krótka i czysta. Nienawiść, którą czujesz do mnie, może przyczynić się do zniszczenia świata. Nie obchodzi mnie świat. Przygotowywałem się 7 lat do tego spotkania. Będziesz zaskoczony. Niesamowite. On też nie próżnował. Jak może wzbudzać nienawiść ktoś, kto nigdy nikogo nie skrzywdził? Tym razem mnie nie dostaniesz. Jestem od ciebie silniejszy. Dojdzie więc do oczekiwanej konfrontacji. Vegeta ma obsesję na punkcie Songa. Zdołał nawet znaleźć dość siły, by nie usłuchać swojego nowego pana. W tej walce zmierzą się bracia, którzy stali się wrogami. Jesteśmy świadkami końca pewnej epoki. なんとかバビリーのとこへたどり着いてくれよ、海王神様。 急ぎましょう、ゴハンさん。グズグズしてるとダメージエネルギーがどんどんブーの玉に送り込まれてしまう。 次回ドラゴンボール Z、 待ってろバビリー、野望は許さない。魔人の復活なんか絶対させないぞ。